Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Stor shoppedag i USA. I dag Amazon Prime Early Access skydes i gang her lidt senere på dagen og løber helt frem til onsdag aften med sikkert masser af gode tilbud. Og tilbud, det er der altså også på aktiemarkederne både i går og her til morgen. Den negative stemning, den vil åbenbart ikke slippe sit tag. Men ellers er det altså Østfronten, vi zoomer ind på de næste 55 minutter. Det skal handle om Kina og investering i kinesiske aktier. Og det skal det sammen med dig, Peter Lundgren. Godmorgen og velkommen til. Tusind tak for det, Bole. Porteføljeforvalter og CEO i Lundgrens Capital. Peter, du har en Kina-fond. Du bevæger dig meget derude. Du ved alt om, hvad der foregår i Kina. Vi skal selvfølgelig blive lidt klogere på, om der er noget at samle op i disse udsalgstider. Hvordan har I egentlig klaret jer igennem det her lidt svære investeringsår? Ja, vi har selvfølgelig taget tab, ligesom alle andre har. Det kan vi ikke komme uden om. Vi har tabt en godt 20% i år til dato. Og september har rent faktisk været ret dyr for fonden. Stadigvæk er vi jo utrolig glade for, at nu har den jo haft 3 års fødselsdag, vores Kina-investeringsforening, og den har klaret sig meget bedre end vores konkurrenter. Vi har også fået nogle Morningstar-stjerner, 4-5 stykker. Vi startede med 5, men jeg tror faktisk til, at vi gearede lidt op i vores positioner i september. Det gjorde, at nu gled vi ned på 4, og det skal vi ikke tage hensyn til. Vi skal tænke på investorernes bedste, og det vi mener, der er det rigtige. Men det er en høj Morningstar rating på en Kina-investeringsforening. Det er ret svært at få. Og det er altså på Morningstar, man kan gå ind og se. Altså sådan, ja, de vurderer jo altså sådan nogle som jer, og der giver de altså stjerner, og der lå I altså på 5, så mistede I selvfølgelig så lige en, som du siger, i september. Det har været svært for alle at komme igennem den september måned. Ja, der er så nogle andre flinke folk, der hedder Liber. De giver stadigvæk 5 ud af 5, tror jeg. Fair nok. I går, Peter, i udsendelsen, der nævnte jeg ganske kort, at du skulle komme på besøg, og vi skulle tale om Kina. Og så var der straks masser af vores lytter, som skrev ud på Facebook, at det der med Kina, det skal man passe på med. Man skal holde sig væk. Man ved ikke, hvad der sker derude. Man har også svært ved at følge med. Der er både nogle sproglige, nogle kulturelle, og måske også nogle strukturelle udfordringer i forhold til sådan helt at vide, hvad der foregår. Hvad siger du til det? Jamen, der er rigtig meget at sige til det. For det første, så skal man jo se ind af at sige, hvorfor er jeg bekymret for et eller andet finansielt marked. Og det kan jo for den sags skyld være investeringer i råvarer, eller det kan være investeringer ind i Chile, der er Sydamerikas mest interessant økonomi. Ikke? Det kan også være investeringer ind i Kina. Og det er rigtigt, at det bedste råd, jeg kan give, uanset hvilken investering man skal se på, man skal forstå den. Og hvis man ikke forstår den, skal man holde sig væk. Og så kan man så gøre op med sig selv og sige, okay, er jeg bekymret for eksempel Kina og investere ind i Kina, på grund af, at det er svært at få indsigt. Og det er nemlig en rigtig observation, at det er ret svært. Jeg vil sige, altså det at tage beslutninger på andre folks vegne, ikke? Altså for eksempel at have en Kina-investeringsforening, det er minimum noget, hvor jeg vil sige, efter at have beskæftiget mig for mange år siden, 5-10 år siden med Kina, det var sådan der niveau, jeg vil sige, der begyndte jeg at føle mig komfortabel med sådan virkelig at kunne tage beslutninger og ligesom kommunikere en rådgivning. Men nu har jeg beskæftiget mig med Kina i 20 år, og sidder også i en tænketank i Asien, der sådan set udspringer i Kina. Og det gør selvfølgelig, at man har en anderledes komfort, ikke? Men Kina er svært, og så kan vi også sige, at kvaliteten af information fra Kina, hvordan er den? I de mange samtaler, vi har haft her i Millionærklubben over mange år, har jeg jo altid ligesom gjort opmærksom på, at vi egentlig anbefaler, at man undervægter Kina i forhold til, hvor den naturlige allokering egentlig vil ligge i en global aktieportefølje. Den vigtigste årsag til det, det er det, jeg kalder governance. Og det er netop, at information i mange selskaber rent faktisk kun er på kinesisk, ikke? Eller mandarin. Der er også en anderledes sådan kultur omkring information, simpelthen. Ikke? Så er der også alt muligt anderledes. Der er også det at have en børspause i et værdipapir. I Danmark er vi nede og kan tælle sekunder eller minutter, for eksempel. Ikke? Og hvor det er vildt, hvis det er en dag. I Kina kan det altså godt tage en 3-9 måneder. Og det kan godt være selskabet selv, der har en frivillig børspause på lang tid. Vi har rent faktisk en aktie, vi har kommet forbi et par gange her i udsendelsen, som nu lige er kommet ud af en børspause på cirka 12 måneder. Ikke? Hvad er det for en aktie? Brilliance. Så den er tilbage i markedet, så vi har den stadigvæk i portføljen. Jeg har faktisk forsøgt at skrive tilbage til en lytter, der spurgte ind til den for en 3 måneder siden på LinkedIn. Jeg kunne ikke lige finde den pågældende, men nu er vi der altså igen, okay. Så, hvis han lytter med. Så, det er ikke nødvendigvis nemt, men man skal heller ikke helt lade være, hvis man i hvert fald lytter til dig. I dag der kommer du til at gøre os lidt klogere på, hvad der foregår ude i Kina. Ja, og jeg vil godt sige det, så jeg ved godt, men det er ligesom at skal plukke de gode frugter på et frugttræ. De bedste æbler og de mest umodne æbler, de sidder allerøverst. Det er bare besværligt, ikke også? Vi skal bare realisere, at 39% af verdens BNP nu er i Asien. Asien er det førende, og Asien er, at Kinas næste år skal vokse BNP-væksten 4,5%. Hvis vi kigger ind i Sydøstasien, ASEAN-landene, de skal vokse med 5%, det siger Asian Development Bank, som jo er Asiens verdensbank. Og de er altså utroligt dygtige til at kigge ind. Så hvis man har lyst til at plukke de frugter, jamen så må man sige, okay, så må man gøre et eller andet indsigtsmæssigt for at arbejde med det. Mm. Men det er svært og besværligt. Ja, men det er nok fremtidens finansmarked. Det bliver ikke nemt at tjene penge. Det gør det ikke. Men inden vi når helt til den kinesiske frugthave, Peter Lundgren, så kan du lige stå og hygge dig lidt, for vi skal også have fokus på dagens marked. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Jamen, godmorgen, Poul. Teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i klubben. Yes. Endnu en svær morgen ser det ud til derude. Yeah. Sæt os ind i, hvad der foregår. Jamen altså, vi falder lidt tilbage. Det var lidt kedelig udvikling i USA. Rettede sig lidt, men kom aldrig rigtig i plus, vel? Da Nasdaq var nede med 1% og S&P nede med 0,7% og Dow Jones klarer sig med 0,3%. Så jamen, det er jo sådan lidt kedelig morgen. Det var ellers en god morgen en god dag i går for AP Møller og Norden og hele logistikbranchen, fordi at Deutsche Bahn var ude at sige, at det var så slemt, var det ikke, og så kom der lidt footify-måde der, og det er så noget af det, vi tager af spilbordet i dag. Jeg ved ikke, om der var nogle hurtige gevinster, eller et eller andet, nogen, der rykkede hurtigt, men det er sådan lidt det. Så det er sådan lidt småselskaber som Huskompaniet, Tivoli og Møns Bank, der ligger de mest stigende aktier, så det er jo ikke nogen af tungvægterne, så derfor er vi nede med 0,7%. Sverige ned med 0,8%, og finderne næsten 1% ned, og sådan ser det ud i resten af Europa også sådan lidt skrækkeligt. Så der bliver igen klippet af porteføljerne. Det hele ender vel egentlig på torsdag, når vi får nogle inflationstal, så vi kan se, hvor slemt det står til over i USA. Og er det alt for højt, så bliver vi nok måske kede af det, og er det lidt lavere, så kan det godt være, at vi håber på, at inflationen er sådan aftagende i USA, og så ender det nok med en aftagende inflation herover på et eller andet tidspunkt. Vi kan jo allerede se, at energipriserne falder, men det er jo lidt som at tisse på et Sankt Hansbål, altså hvis nogen har prøvet det, da de var børn og drenge, og hvad det nu var. Men altså en gaspris står op med 100%, og så bare fordi den ene måned er faldet 20-25%, det mærker man jo ikke lige med det samme, så der kommer til at gå noget tid. Olieprisen har stabiliseret sig. Hvis man tager branden, jamen så ligger den over de der, på 94 dollar per tønde, ikke? Og vi var nede på 80 her for ikke så lang tid siden. Og det er fordi, at Saudi-Arabien siger, jamen nu falder væksten, så klipper vi lige nogle tønder hist og pist, ikke? Så ja, vi får ikke så meget medvind der. Og så kunne det også være, at dollaren kunne falde en lille smule, så vi kunne få lidt medvind også der. Så lad os håbe det. Men Lars, som du siger, måske bliver vi klogere, en lille bit smule klogere på det hele i løbet af ugen. Der kommer altså CPI-tal torsdag. Forbrugerpriser fra USA torsdag i morgen. Onsdag der kommer der referat fra det seneste FOMC-møde i USA fra den amerikanske centralbank. Og så på fredag så lander der altså også et detailsalgstal fra USA. Så altså alt sammen noget, som måske giver os en smule fornemmelse af, hvad vej vinden egentlig blæser. Så er der jo selvfølgelig også en masse regnskaber, som begynder at suse ind her om ørerne på os. Ja. Blandt andet fra de store amerikanske banker her lidt senere på ugen. Ja, så altså jeg ved ikke, på den anden side, så står jeg også altid og tænker, men altså, i løbet af ugen, så bliver vi klogere, og så er der bare noget andet, som gør os mere forvirret. Det er jo svært helt at sådan få greb om det her marked. Jamen, det er, der er masser af sorte skyer, og dem kigger vi på, i stedet for at se, at op bag skyerne, der er solen, og det skal nok gå alt sammen, så har vi fokuseret virkelig meget på det, der er lige foran nærradaren, ikke? Og det er jo også mange, hvis vi lytter til mange aktiestrateger og sådan noget, så siger man, jamen, det går egentlig forholdsvis godt i selskaberne. Vi skal bare vende os til nogle nye overskudsgrader og sådan nogle ting og sager. Der har været ekstremt gode her det sidste stykke tid, fordi at, jamen, vi har haft gratis penge, vi har haft lav inflation, vi har haft nemt til energi, og vi har haft nemt til produktion. Nogle af alle de her tandhjul, der har været virkelig gode, jamen de er rustet lidt, eller dem bruger vi ikke så meget mere nu, men man også gerne have produktion andre steder i verden, og energien er måske ikke så billig, som vi har set den tidligere. Så, altså sådan men hver morgen sin bekymring i finanser her til morgen, der er det jo altså blandt andet også historien om, at Bank of England er ude og intervenere igen, de køber op i obligationsmarkedet. Det er det, vi kalder gilt, de engelske statsobligationer. Relativt kaotisk scenarie, der foregår derovre, og vi har jo altså tidligere hørt, da de var ude og intervenere i det her marked, at der var pensionsselskaber, som var bare timer fra at falde på RYVIN, ja, Lars Persson, ja. Og nu står vi så åbenbart her og har slet ikke styr på, på situationen alligevel, efter de har købt op igennem ja, nogle dage nu i hvert fald. Er du bekymret over den sag? Ja, så altså det kan jo godt trække noget med sig, og man kender jo godt den der dominoeffekt, fordi vi ved jo ikke, hvem der har hvilke fordringer jo. Altså, jeg var til et finansanalytikermøde for mange, mange år siden, hvor at, man netop snakker om, at jamen, du har en bank, som lad os bare tage Nordea, der er hovedsædet, dengang havde de det i Stockholm, der har nogle fordringer i, hos en polsk familie, fordi de gerne vil købe et hus nede på sydkysten i Spanien. Altså, hvor ligger hele den der case henne, ikke? Og sådan er det jo rundt omkring. Altså, vi er jo blevet en stor global landsby, og det er jo det der med, hvem er det, der egentlig undskyld sidder med aben, når kampen er forbi? Altså, hvem er det, der har gælden, og hvem er det, der har de dårlige kunder? Nu havde vi Credit Suisse på det sidste weekend, hvor og så startede det lidt halvdårligt op. Så jamen, altså, der skal ikke gå mange tænder af tandhjulet, før at det går i stå, vel? Så vi skal bare holde det tandhjul kørende. Så vi må da håbe, at de kan finde ud af at hjælpe hinanden i hvert fald. Det håber vi. Vi håber også, at det ikke går helt så galt som Jamie Dimon. Han altså måske frygter Jamie Dimon, som er topchef i JP Morgan. Han siger, at S&P 500 kan falde 20% mere. Nå ja, altså kan. Det kan man jo altid smide ind. Alt kan ske. Men man skal også huske, at det skal laves nogle overskrifter. Det nyder jo ikke noget at komme og sige, at S&P falder 5%. Det er jo ikke særlig sjovt. Man skal jo ligesom sparke virkelig til søren. Og det er jo lidt det, der foregår i øjeblikket. Altså, jeg ved ikke om... Men vi har jo selv lyttere, der bor rundt omkring i verden. Og en af dem på Facebook forleden dag skrev, I skriver ikke om, at Rigen er fyldt nu, og alle bådene sejler derudaf. Vi skrev om i sommer, at den var meget, der var meget lavvande, og bådene dårligt nok kunne komme rundt, men de skriver ikke om, at der er fuld fart nu. Så altså, vi kan jo godt lide alle de dårlige historier, eller det er dem, vi fokuserer på i hvert fald, ikke? Så sådan er det. Sådan er det også at være den journalistiske verden. Man skal have nogle klik på hjemmesiden, det har Lav jo også nogle gange stået og fabuleret om, og det er egentlig kun død og ødelæggelse, hvis det skriver, her går det godt, så er det jo ikke en artikel, vi læser særlig meget, er det det? Så Persson, dine tekniske analyser, hvad siger de i forhold til sådan en S&P 500 ned 20%, giver det mening overhovedet? Jamen, det kunne det sagtens gøre, altså stadigvæk. Men udfordringen er, at holder det her støtteniveau, hvor vi er i øjeblikket, eller gør det ikke? Altså, og det er jo der, hvor man skal se, og det er det, man skal bruge den tekniske analyse. Er det 6300, du taler som? Ja, det er blandt andet, ikke? Altså, som sådan et støtteniveau. Og altså, holder det, eller holder det ikke? Og det er jo det, man får hjælp af markedet, fordi teknisk analyse kan ikke forudse fremtiden. Altså, det kan kun finde ud af, hvordan trenden er, og trenden er stadigvæk nedadgående, så vi skal have noget vandret formation, inden det bliver rigtig sjovt igen måske at begynde at købe aktier. Altså jeg står her og tripper faktisk for at købe GN Store Nord, men i virkeligheden er der slet ikke nogen købsignaler, men jeg synes bare, en aktie, der er fjadlet over 70%, så dårligt går det ikke. De sælger stadig nogle hørebrætter, de sælger også nogle headset, de har en stor gæld, og det er måske ikke lige så sjovt at være inde, men jeg tænker, det så dårligt er det ikke. Så jeg går bare og venter på, at der kommer et lille købsignal. Og sådan har vi det jo også nogle af os i Ambu. Altså, så dårligt går det nok heller ikke i Ambu, men købsignalerne er der ikke. Og så kan det godt være, at jeg ikke kommer ind på bunden, men jeg bevæger mig heller ikke så meget ud på isen. Det har jeg jo allerede gjort i min portefølje, i og med, at jeg har Scandic Hotels. Jeg troede jo, det her åbenbaring, da vi åbnede op for turisme, det ville blive rigtig godt. Den er jo bare fået stryger ned 25% øvbøv. Men så skal man overveje, jamen, hvorfor blev du? Jamen, jeg troede stadigvæk på min gode case, men nu har vi så fået en finans, eller ikke en finanskrise, men i hvert fald en krise, en energikrise, som gør, at folk holder på pengene. Vil de stadigvæk gå ud og købe oplevelser? Det må vi se de næste par måneder i hvert fald. Nu nævner du lige en stor nu, Lars Persson. Der er kapitalmarkedsdag i Sonova, den store schweiziske høreapparatproducent. Ja. Kan det give nogle skulp over i Demant og GN? Jamen det kan det da godt. Altså Sonova sagde selv, at de så, hvad var det, de skrev overskriften var, ser lys fremtid trods svære markedsforhold. Altså igen... Jamen bare fordi der kommer nogle høreapparater i supermarkedet, jamen er det dem vi bruger til virkelig når vi skal høre ordentligt og sådan noget. Det kan godt være det er lidt ligesom den der ekstra læsebrille vi har liggende ude i garagen. Det er den vi har købt i Netto, men den rigtige brille vi bruger når vi skal se fjernsyn og læse en bog eller være sammen med familien og se Lille Peter eller Ida spille håndbold, så kan vi ikke sidde med den der mærkelige brille der kun er lidt ridset. Så jeg tænker stadigvæk, at de rigtige høreapparater, de vil have en fin fremtid også i nogle år endnu. Så vi er altså et par af morgens nyheder her, som de ser ud 20 minutter over 9. Hvis du ikke kan vente så lang tid med at få dine nyheder, så husk altså, at vi også har en lille kort podcast hver eneste morgen lidt over 7. Der kan du altså finde 5 minutter, hvor vi samler de vigtigste finansnyheder og smider dem ud som en lille podcast, du kan finde ind på jurainvestor.dk eller der, hvor du plejer at finde din podcast. På søndag der skydes det kinesiske kommunistpartis 20. partikongres i gang i Folkets Store Sal på Den Himmelske Fredsplads. Det er en kongres, som man kun kan forestille sig vil byde på lange og dybe debatter, selvom meget nok er aftalt på forhånd. Uanset hvad, så befinder Kina sig i en svær situation med corona, med økonomisk tilbagegang og måske også med vigende opbakning til styret. Peter Lundgren, først og fremmest, nu går partikongressen altså i gang på søndag. Hvad forventer du, der kommer til at ske? Ja, selvfølgelig at sige, han får bekræftet sin position, men selv det er sindssygt spændende, og alt det, der skal foregå, hvad skal man sige, hele hierarkiet nede under præsident Xi, er ufattelig betydningsfuldt for hele verden. Ja, for Xi Jinping, han har jo siddet i 10 år, og normalt så kan man kun sidde i to efter hinanden følgende perioder af 5 år, men altså han har lavet systemet om, han har fået folket til at lave systemet om, sådan så at han ville kunne sidde længere tid, og det forventer man altså bliver bekræftet her i løbet af den kommende uge. Ja, og nu skal vi huske, at det er kommunistpartiet, vi taler om. Mm. Altså, der er sådan, at hvad skal man sige, det politiske styre i Kina finder jo sine kandidater i kommunistpartiet. Så nu er det kommunistpartiet, og selvfølgelig, kommunistpartiet er jo selvfølgelig det ene parti, og det er meget dominant, logisk nok, fordi det er det, der styrer også politikken, men er blevet mere dominant under præsident Xi's embedsperiode. Og ja, man har tilladt, at han kan få i hvert fald en tredje periode, både som partiformand, men også jo som præsident for Kina. Det, som man sådan kan se efter på nu her til at starte med, det er, hvordan bliver, med hvilken titel bliver præsident Xi, eller så formanden for, eller generalsekretæren for Kommunistpartiet. Og det er det, han er i dag. Han er generalsekretær. Der kommer formentlig en udmærkelse til ham. Han har allerede fået en. Spørgsmålet er, om han nu bliver udnævnt til at være People's Leader. Det vil være kun tredje gang i Kinas historie, det sker, at formanden for, eller generalsekretæren for Kommunistpartiet får den titel. Og så er der det helt, helt, helt store spørgsmål. Det er, bliver han udnævnt til formand for Kommunistpartiet? Det har kun Mao været. Og det vil betyde rigtig, rigtig meget i vores vurdering af, hvor stærkt står præsident Xi internt politisk, også internt i Kommunistpartiet. Jeg er ikke helt sikker på, at han får formandstitlen endnu. Det kan ske senere. Mm. Men det er meget, altså det er bare sindssygt spændende. Men Peter, når du siger, at det er sindssygt spændende, så må der altså også eksistere en reel risiko for, at det ikke sker, at han ikke får lov til at sidde 5 år mere som præsident. Eller er der en risiko overhovedet? For jeg tænker, at det meste er jo allerede besluttet, forestiller jeg mig. Det kan godt være, at partikongressen først går i gang på søndag, og det var en hel uge, der skal diskuteres og debatteres. Men tingene er vel besluttet bag og med om tæppet? Præsident Xi's position er besluttet. Okay. Men det er klart. Men selve hvilken titel han får, altså for eksempel bliver han formand, det er, altså da indrigspolitik i Kina er helt fantastisk spændende. Vi hører ikke ret meget om det, men det er sindssygt hårdt. Og der er jo meget, meget stærke fløje i Kommunistpartiet, skal vi også huske. Så det er ikke bare sådan en ensrettet her eller partiafdeling. Der foregår en hel masse. Så bare det bliver rigtig, rigtig spændende, og det vil vise noget om. Men det, der så også skal ske, jo, det er jo omkring premierminister Li, hvad hans fremtid er. Og det kan meget vel være, at der kommer en udskiftning der. Og allerede der, og vi taler altså om verdens næststørste økonomi, og stadigvæk måske verdens største land, ikke sådan lidt afhængig af, hvorvidt Indien er kommet. Men det kommer til at betyder rigtig meget, hvis premier lige han bliver udskiftet. Altså, hvem er det så, der kommer? Og der er flere kandidater i spil. Og det ved vi ikke nu, hvem det er. Altså, vi ved det ikke. Internt ved man det. Det er min klare forventning. Mm. Derunder så kommer andre lag, fordi ja, det er jo både politbyrået og den stående komité, som også bliver ikke fornyet, sådan at det bare bliver udskiftning med halve poster, men der sker en, jeg ved ikke, hvad kalder vi en reshuffle på dansk? Altså sådan en eller anden, kortene bliver fordelt lidt på nyt, ikke? Yeah. Der kan komme flere medlemmer ind. Det er ikke nødvendigvis givet, at der kun skal være et givet antal medlemmer. Det kan svinge. Men for eksempel den udenrigspolitiske post. Altså, det er noget, der får, altså hvis man bare interesserer sig for en lille smule for verden uden for Danmark, så er det her bare noget, der får så stor betydning. Fordi det bliver den, hvis det bliver skiftet ud på en udenrigspolitisk post, og det kan meget vel være, der sker, så kommer det her altså til at betyde sindssygt meget for, hvordan Kina vil operere for eksempel omkring Taiwan, over for USA, og det kommer altså den personelle besætning i Kina, i Beijing, kommer også til at betyde rigtig, rigtig meget for, hvordan USA vil lægge deres udenrigspolitiske linje over for Kina. Mm. Så kan vi prøve at tale om nogle forskellige scenarier, Peter, alt efter, om der bliver skiftet ud, eller der ikke bliver skiftet ud, og vi kan bare lade Xi og lige stå lidt et øjeblik, og så kigge lige præcis på den udenrigspolitiske post. Hvilke scenarier arbejder vi med? Jamen, det er sådan set lidt, hvilke scenarier arbejder med. Det er hvilken linje vil der blive lagt. Altså vil der blive lagt en meget, det vi vil betragte som en hardliner-linje, ikke? Altså en konfrontatorisk tilgang at sige, jamen Kina, altså hvad skal man sige, der gælder jo det, som der har gældt i tusindvis af år, at økonomisk magt i dag er politisk magt i morgen. Det gælder stadigvæk, og sådan er det altså bare specielt i Asien. Kina er en enorm magtfaktor. Og selvfølgelig vil de have deres politiske, hvad skal man sige, spillerum. Og så er det bare et spørgsmål, hvor meget, altså hvordan vil de agere med det, ikke? Og det vil betyde rigtig, rigtig meget med den, der nu måske, hvis der sker en udskiftning på den udenrigspolitiske post, det kan gå lige sådan, det vi vil synes vil være sådan hardliner til nogen, der vil forsøge at genetablere et godt forhold med USA, ikke? Mm. Altså hvis det er den sidste del, det vil betyde rigtig, rigtig meget for aktiemarkedet. Det vil være positivt, sindssygt positivt for Kina-aktier. Det vil også være positivt for amerikanske aktier. Og det vurderer du altså til at være direkte personafhængigt? Ja, fordi det, der sker, det er, at ved udvælgelsen af de personer, der kommer til at ske det allerøverste luftlag, der bliver der også sat det er jo præsident Xi's linje, der dermed skal føres ud i livet, ikke? Altså, der bliver sat et meget klart signal til, hvordan den kinesiske regering vil håndtere, for eksempel udenrigspolitik. Mm. Peter, de slutter af på den her kongres med at melde ud deres, altså Kommunistpartiets politik de kommende 5 år. Sådan på de overordnede linjer, de politiske linjer, altså skal vi så forvente, at der kommer til at blive lavet så meget om? Kina bevæger sig sindssygt hurtigt. Mm. Og vi forstår det ikke i Europa. Vi vil ikke forstå det. Vi kan ikke forstå det måske. Det tror jeg også godt, vi kan. Hvis okay. Jeg undrer, for det er ikke europæers intellekt. Det er noget, vi gør med vilje. Så Kina bevæger sig rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Og den indenrigsøkonomiske Kina er der bare en enorm bevægelse. Og hvis vi kigger ind i mængden, altså andelen af de seneste erhvervssektorer, det man prøver at fordre rigtig meget, det er jo selvfølgelig, hvor der er rigtig meget intellectual property, det vil sige human capital, det er også til viden, og så teknologi. Altså noget, som ikke kræver store investeringer i maskiner og byggeri og alt muligt sådan klassisk vækst. Og det område, det vokser sindssygt meget i Kina. Altså, ikke kun tech. Det er tech i meget bred forstand. Vi slet ikke med. Altså, vi er langt bagefter. Og det er rent faktisk også områder, som vokser rigtig, rigtig meget i den øvrige asiatiske del af verden. Så meget, at det er vokset gennem coronakrisen, således det har stabiliseret de asiatiske økonomier, og man forventer, Asian Development Bank forventer, at også i ASEAN-landene, vil den vækst inden for de områder simpelthen være med til at bringe og være en ny vækstmotor i de asiatiske lande. Altså, vi skal i Europa erkende, vi kommer bagefter. Hvis vi gør det, så vil vi også forstå, inde i Kina er der bare enorme økonomiske bevægelser, og det er det, der kommer i fokus. Det bliver øget privatforbrug, og det bliver øget indlandsk vækst. og det bliver ført også rigtig, rigtig meget vækst inden for den grønne område. Men nu er der måske en kæp stukket i det hjul på et eller andet niveau. Vi har haft en lang og hård coronakrise i Kina. Vi har det sådan set stadigvæk, så vidt jeg læste på CNBC her til morgen. Så bliver der altså stadigvæk lukket ned derude, Peter, og måske smitter det af på systemets popularitet. Man ser i hvert fald en vis form for grøde i befolkningen, når man kigger på de store medier her fra vestens side. Det ser ud som om, at de ikke er særligt tilfredse med det styre, de nu engang har. Hvordan vurderer du den situation? Altså for at starte med coronanedlukningerne, så jeg tror tilbage i januar her i studiet, der lå min vurdering, at vi kunne komme ned på 4% i BNP-vækst i år i Kina på grund af coronanedlukninger, og der lå resten af verden på en forventning om 5,5% i vækst. Så vi er meget negative på lige nuagtigt det, den del. Og det er sådan set stadigvæk nok den del, der trækker allerlængst ned, specielt når vi ser på, hvad samtaler med andre kapitalforvaltere, vestlige kapitalforvaltere, deres tilbageholdenhed over for at købe Kina-aktier, er lige nuagtigt forbundet til coronanedlukninger. Stort set næsten som sådan en slags trigger. Uagtet om valuation på kinesiske virksomheder er holdet lav, eller hvad der sker. Og det vil fortsat være et meget, meget stort element, og det vil være et negativt element. Det, som jeg forventer, der kommer til at ske, efter den her partikongres er overstået, det er, at vi begynder at se også Kinas officielle myndigheder, eller myndigheder, de er jo officielle, lette på coronarestriktioner. Så jeg finder rent faktisk, at det vil blive mindre restriktivt, når vi kigger fremad. Vi kommer så selvfølgelig ind i en periode, hvor der vil være mere corona, ikke? Altså, det er jo ligesom influenza. Så om det kolliderer lidt, det kan det sagtens gøre, så det kan være, at den positive effekt kommer til at tage yderligere cirka 6 måneder, altså når vi kommer ind i det nye forår. Det skal jeg ikke kunne lukke. Men jeg ser rent faktisk signaler om, at der vil være mindre coronarestriktion, end vi har set hidtil. Det er min forventning. Jeg mener ikke, det er prisen i aktiemarkedet. Og så er det spørgsmål om, er Kinas befolkning utilfreds? Ja. Der er ikke nogen, der synes, at det er sjovt med coronanedlukninger, og der er rigtig, rigtig mange i Kina, som synes, det er tåbeligt. Om det er flertallet i befolkningen, det ved jeg ikke, fordi at, det er sindssygt svært at have en holdning til, hvad der sker i kinesiske provinser på landet. Det er meget kæmpe stor forskel, hvad folk mener i store byer, og hvad de mener på landet. Mm. Og det gælder stort set alt i Kina. Men nonetheless, Kinas regering, tro det eller hvad, og det er ikke kun Kinas regering, men etpartisystemer har det med at være ret opmærksom på, hvad foregår der egentlig på basis, og så prøve at indrette sig efter det. Det går langsomt, men man gør det, fordi det er den eneste måde, man kan beholde magten på. Så ja, det er min vurdering. Jeg tror rent faktisk, altså, min vurdering er, at der kommer til at ske en positiv effekt på det tidspunkt, når enten der kommer coronadeltelser, eller vi kommer igennem yderligere en coronaperiode. Det er sådan lidt noget, jeg overvejer lidt nu. Altså det, jeg hører dig sige, Peter, altså det kan godt være, at jeg står og taler om grønne oprør i Kina, men det betyder ikke en rygende fis i forhold til det, som du kigger på. Nej. Sådan opfatter jeg ikke verden. Okay. Ja. Hvordan du opfatter verden, det er spændende. Det er også spændende, hvordan verden opfatter Kina. Vi står altså i en situation også, hvor der er krig i Ukraine, og Kina, der sådan stiller sig lidt. Ja, jeg ved ikke, hvor de stiller sig. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved, hvor de stiller sig, fordi de er jo, altså, de vil jo ikke rigtig tage stilling til noget som helst. Hvordan vurderer du lige præcis den situation, når altså, mister Kina tillid fra resten af verden, når de er sådan lidt vævende i forhold til, hvem de holder med? Altså, spørgsmålet er hele tiden, når vi taler om resten af verden. Vi har det sådan ligesom, at her i Europa og i USA, når vi siger vi, så er det set med europæiske og amerikanske briller, der så dækker meningen for hele verden. Og verden ser fuldstændig anderledes ud. Vi har ikke flertal for noget som helst i vores holdninger nogen steder. Heller ikke i FN, stort set. Altså det er, og det er jo en udfordring, vi har, ikke? Der er jo af 100 årsager, er der jo meget splittet holdninger til Putins angrebskrig mod Ukraine. Jeg skal på ingen måde forsvare den. Jeg synes, det er forfærdeligt. Så selvfølgelig, jeg mener også, at vi gør det rigtige i Vesten. Det er slet ikke det. Men verden består bare af rigtig mange andre meninger. Men hvis vi bare skal se på isoleret Kinas holdning, Så Kina har sådan lidt en grundindstilling om, at de blander sig egentlig ikke i andre landes forhold. Og det er selvfølgelig meget taktisk, fordi de ønsker heller ikke, at andre lande skal blande sig i deres forhold. Så den kører de meget konsekvent. Men hvis man ser på det seneste topmøde, der var mellem, hvor Kina og Indien deltog også, og hvor Putin var med, der sagde både Indien og Kina meget tydeligt til Putin, at de ikke billiger, hvad han gør. Og det er sådan set første gang. Altså det er helt klart sagt. Og stort set dagen efter, så går han bare ud og fortsætter i endnu stærkere grad, ikke? Så Kina er nødt til, altså de bliver presset lidt til at tage afstand til det. Og jeg tror egentlig for sig, at hvis vi ser Putin eller Rusland stå bag nogle terroraktioner, lad os nu tage Nord Stream 1 og 2, så bliver han virkelig set som en global paria. Der er ingen lande, der støtter terrorisme, fordi det kan ramme dem selv. Og vi har også set Indien i den her uge, der er ude at sige efter altså gårsdagens helt sindssyge angreb fra Rusland mod Ukraine, at de vil sige, at det tager de meget afstand fra. Ikke? Mm. Så der er en bevægelse væk fra Rusland der. Men Peter, er det din vurdering, at Kina sådan set kun tager afstand, fordi de netop bliver presset? Den er ikke ensidig. Altså, Kina har jo også en færdig masse interesser at tage indsyn til. Ikke? De ser det ud fra asiatisk synspunkt. Mm. De ser det også uden for deres egen storpolitiske og strategiske synspunkter. Og det er jo klart, at USA har presset, og det her aktivt USA-pres har presset Kina rundt i Malaysia, ikke? Rent storpolitisk, udenrigspolitisk. Og det bryder Kina sig ikke om. Så man får ikke bare lige, man kommer ikke bare tilbage, og så siger I, nu har vi behov for Kinas støtte til at skælde ud på Rusland. Og sådan virker verden ikke. Så ja, Kina er presset på flere fronter her, men de har også en asiatisk agenda at tage hensyn til. De begynder at importere mere energi for Rusland, hvad vi er, ikke? Og så kan vi sige, bryder vi os om det? Nej. Kina bevæger sig meget, meget, meget langsomt rent udenrigspolitisk. Og det er fordi, de er ikke vant til at gøre noget udenrigspolitisk, sådan set. De har ikke så meget lyst til det. Mm. Og så kan man sige, kan man være verdens næststørste økonomi, og måske verdens største kommende økonomi, uden at tage et udenrigspolitisk ansvar? Nej, det kan man ikke. Og det vil være en forventning, at Kina tager den. Men spørgsmålet er bare, repræsenterer de værdier, vi gerne vil? Og det er en svær diskussion, ikke? For det er ikke sikkert, det kommer til at ske. Peter, som du siger, at de blander sig måske ikke så meget. De blander sig gerne i, hvad der sker i forhold til Taiwan. Lad os bare lige, inden vi hopper videre til de aktier, som du har taget med til os i dag, lige rundt den. Hele den der Taiwan-Kina-konflikt, hvad kan der komme til at ske der? Ja, det kan være meget mere eskalere. Jeg tror egentlig ikke, at Kina ønsker en eskalation lige nu, og det tror jeg i og for sig heller ikke den vestlige verden gør. Hvis Kina føler sig ekstremt generet af specielt hvad amerikanske politikere gør, ikke? Altså så kan det være, at de føler sig presset til at sige, at altså de er en stormagt, og de er nødt til at vise det. Og så kan man sige, skal man udfordre det? Det er ikke, det er jo overledet til USA, men altså der er sådan en latent eskalationsrisiko hele tiden. Er det bygget ind i aktiemarkedet for hele tiden at cirkle tilbage til det, hvis vi alligevel skal snakke om i dag? Ja, det mener det er. Tror jeg virkelig, at det kommer til en kinesisk invasion af Taiwan, så er mit svar nej. Okay. Det var uden samling også det, vi sagde om Putin tidligere på året, men lad det nu ligge. Peter, jeg tænkte bare lige, når vi nævnte Taiwan, det måske værd at nævne også, at Taiwan Semiconductor-aktien, den falder helt voldsomt her til morgen, Lars Persson, ned med 8%, og jeg lige fik kigget, og det handler altså om, at Biden indfører nogle eksportbegrænsninger på nogle af de dele, der bruges til at producere chips, og sætter kinesiske selskaber på en liste over uverificerede selskaber, som USA-eksportørerne altså ikke må handle med, og det sætter sig altså direkte i den her semiconductor store gigant, som ligger i Taiwan. Hvordan har den det lige nu, Lars Persson? Jamen, jeg har ikke nogen kurs på den, fordi at, det jo handles i USA, og jeg kan ikke lige se futuresen i øjeblikket, så jeg tror ikke... Jeg kan ikke lige se den bolig. Jamen, det er fair nok. Vi lader det ikke... Jeg synes bare, det var værd at nævne, fordi ja. Det er så voldsomt et fald her til morgen. Peter, aktiemarkedet har det heller ikke specielt godt ude i Asien her lige præcis i dag. Hvad er din vurdering af situationen? Stor fald. Hvad sker der? Jamen altså, det er jo endnu en dag, som følger med stort set det, der er sket hele året i min verden. Jeg argumenterer for, at vi opererer i en kæmpestor korrektur. Det, vi har set hele året, det er en korrektur på grund af renter, der har været holdt fuldstændig vanvittigt ekstremt lave. Og der er specielt en 10-års monetær fejlslagen politik i Europa, skal der korrigeres for meget, meget hurtigt. Det vil sige, altså vi har jo haft adgang til billig likviditet, og det har selvfølgelig betydet for det meget for boligmarkedet. Så det er altså lige pludselig en sådan 10 år, der skal en korrektur, der skal komprimeres ned. Og samtidig så har det jo specielt Europa med Tyskland i spidsen jo sat sikkerhedspolitikken over styr og lænet sig op af Putins billige gas for netop at få billig energi, i stedet for at vi over tid har betalt noget mere for energien, men så er den været der, og lige pludselig skulle ikke lukkes ned på grund af Putins krig mod Rusland. Så det er yderligere en hvad skal man sige, en energipristilpasning af en eller anden art, som lige pt. Skyldes i høje gaspriser selvfølgelig en shortage, ikke? Altså der er bare for lidt, og der kommer nogle kompensationer i form af andre energikilder og veje for energi på, når vi kigger ind i næste år formentlig og forhåbentlig. Så derfor lever vi i et ekstra pres der, men der vil stadigvæk være en korrektur af energipriserne. Det er som jeg ser det. Og det sætter sig jo alt sammen spor i aktiemarkedet, men det er godt nok nogle kæmpe fald, vi ser i år, og nogle kæmpe selvfølgelig også sving i fixed income, altså obligationsmarkedet. Men det er en korrektur i min verden, og det vigtigste, selvom den er kæmpestor, det vigtigste ved det udsagn er, at en korrektur har en bund, og der er et liv efter korrekturen. Det er stadigvæk solskinshistorien. Mm. Den anden historie, den er værre, det er, at det er ikke en korrektur. Det er simpelthen bare verden, der er på vej nedad. Eller også, så spænder det ud i en form for panik. Verden er ikke på vej nedad. Verden er rent faktisk på vej fremad. Og vi har været lidt forbi det. Vi taler Kina, vi taler Asien i dag. Asian Development Bank har lige holdt deres et uges årlige kæmpe seminarer og generalforsamling, og hvor man har kunne deltage meget åbent. Vi har alle sammen kunne deltage i alle de der ting og logge os ind og se, hvad de siger. Der er rigtig god vækst på vej i hele Asien, og det er 39% af BNP. USA, så amerikansk økonomi, har det jo rent faktisk ret godt på mange måder. Den er bare for stærk, den er for varm, den er for hot. Arbejdsmarkedet specielt er alt for varmt, ikke? Så det er Europa, vi har et problem. Altså Europa er på vej nedad. Så derfor så fastholder jeg min solskinshistorie, at vi er i en korrektur. Vi er ikke i en situation, hvor verden bare er på vej ned. Den globale finanskrise, dem der husker det, den var meget, meget anderledes. Den var fuldstændig anderledes og stærk i sin styrke. Så det taler for en korrektur, og vi finder en bund. Og så må vi sige, hvornår finder vi den? Det jeg ser lige nu, det er, at jeg ser en øget frygt i finansmarkedet. Altså, nu sælger vi bare, fordi ja, nu er der en dårlig nyhed igen, så var det semiconductors, så var det endnu en gang måske en inflationstal eller en del af det inflationskomponent, der peger på, at Fed skal hæve renten igen. Ja, men de har jo fortalt os siden august sidste år, at de hæver renten, og de bliver ved. Mm. Det kan vi ikke blive med at sælge aktier på en til dag, fordi det er præcis den 4 gange nu, for nu også at tage den. Men selvfølgelig kommer der 75 basispunkter igen for Fed. Vi kommer op i 4% i en Fed-fonds, og det kan godt være, at vi kommer op i 4,5%, når vi kigger ind i det nye år. Men det er altså priset ind i markedet. Det er også priset ind i den tyske obligationsmarked. For 14 dage siden, der tillede det ret meget. Der var vi hen og sige, at nu er der en 3% ECB-rente priset ind i markedet. Så vi har altså rigtig meget, der er priset ind. Og så, det begav et spørgsmål. Hvor er den bund? Jeg har sådan igennem års løb prøvet at sige, jamen hvis vi nu korrigerede for nogle af alle de her gode elementer, der har bragt aktiemarkedet lidt i en hype, altså de ekstremt lave renter og sådan noget. Så jeg siger, at min vurdering af, hvor jeg kan bedst sådan vurdere det over for amerikansk S&P, jeg synes, det er væsentligt bedre handlet end europæiske aktieindeks og sådan noget. Men vi er rent faktisk tæt på. Hvor jeg vil sige, nu er korrekturen i min verden er ved at være overstået. Der kan godt være en lille bitte smule tilbage i high yield corporate bonds, og det hænger sammen med, at det sammensætter flere kurver, og der er en kreditkurve for high yield bonds, som måske ikke er helt presset i bund endnu. Så det vi ser fra nu af, medmindre vi får nogle dårlige nyheder, altså nye nyheder, endnu værre nyheder fra krigen mod Rusland og Ukraine, ikke? Så er jeg til, at det vi ser fra nu af, cirka, det er mere frygt, og vi taler ikke panik endnu. Panik i et finansmarked ser anderledes ud, selvom vi godt nok har haft 30 år. Det var måske det, som Jamie Dimon han pegede på, så skal vi ud i noget panik, hvis vi skal falde 20% mere. Nå, ja. Altså Peter, det er super spændende, men vi skal også lige nå, fordi jeg kan se, at tiden den skrider lidt for os, så vi skal omkring nogle af de aktier, som jeg ved, at du i hvert fald holder med. Ude fra Kina af, hvad er det for noget, du har taget med til os? Jamen, lige et tilbageblik på en, vi har været forbi flere gange. BO der, som jeg kalder det jo altså bare BO, og nu skal vi så lige have 710. Ja, det var skide godt. Det er altid sådan nummer derude i Kina, ja, så ja, 710. Ja. Kinesisk aktie, der handler på Hong Kong Børsen, ja, den har sådan den koden 710. Ja. Varitronics B. Varitronics, ja. Jo, Varitronics. Ja. Den har vi været forbi her i studiet en sådan løbende, jeg tror, de sidste halvandet års tid. Og det er jo sådan en toskelshistorie, den hedder stedet med 85%. Og hvad er det, de laver, hvis man ikke lige kan huske? De er mest kendt for at lave, må man kalde det, indretning cockpit til biler, mm-hmm. og specielt til elbiler. Så det er meget anderledes design, man ser i en elbil i forhold til en konventionel bil. Ikke? Med, så sådan små displays og skærme og dit og dat. Alt det fancy der. Der. Ja. Yes. Det er de rigtig gode til at lave. Og nu bliver der solgt ret mange elbiler, så selvfølgelig går det godt for dem. Og det er jo trods alt interessant, at der er en aktie, der i de sidste 12 måneder kan stige ved 80%. Ikke? Og jeg tager den lidt med for at sige, hvad gør vi selv? Fordi nu fylder den lige pludselig mest i vores egen portefølje i Kina Investeringsforeningen. Men vi holder den stadigvæk. Det er jo så også lidt en overvejelse af, at vi skal jo hele tiden købe noget andet, så altså, vi skal jo investere sådan i hvert fald stor del, ikke? Så vi er nødt til at holde fast i den. Det kan godt være, at der er andre investorer, der vil sige, altså vi ser også på at sige, okay, den fylder så meget af porteføljen nu, at vi på en eller anden måde nok lader den naturligt reducere i andelen af vores portefølje, hvis vi kan det. Vi sælger ikke nødvendigvis aktivt. Hvis vi kan det, hvad mener man det? Ja, men det hænger sammen med, altså, hvis nu den fortsætter med at stige, og alle de andre de falder, så på et eller andet tidspunkt, så fylder den for meget, så skal vi reducere rent teknisk. Men hvis de andre, hvis aktiemarkedet vender lidt og stiger, så køber vi ikke mere ind. Så lader vi den naturligt få en mindre portefølje, eller en mindre andel der. Der har nok været mange investorer, hvis de har hoppet med på den jo, vil sige, okay, det er jo rart på noget, det er også rart på profit, ikke? Men gode investeringer skal man jo altid lade løbe, men det kan godt være, at man siger, at man tager noget af den af. Den er jo faldet lidt her på det seneste. Den var jo nærmest oppe i 20, er det dollar eller yuan derude, det må det være. Ja. Og nu er den omkring 14. Ja. Men du er ikke sådan mere nervøs for, at det skal sive længere tilbage. Du ser elbilmarkedet stadigvæk være... Jeg så lige fortal for elbilmarkedet i Kina. Det så jo godt ud jo. Altså, ja. Altså, casen er stadigvæk god. Ikke? Og hele tiden... Altså, vi skal jo så også tænke sådan og sige, okay, hvad kan vi så gøre andet? Ikke? Netop, det kan vi så ikke finde noget, der er så meget bedre. Okay. Men andre der. Ja, ellers så har vi, hvis man sådan skal, nu har vi ikke været forbi det kinesiske ejendomsmarked så meget, det er under pres, men det er specielt om, at kinesiske ejendomsudviklere der er under pres. Og vi kender alle historien om Evergrande, og vi vidste allerede dengang, at der kommer flere af samme, som ikke har lyttet til myndighedernes råd om, at de skulle have en større kapitalbase, specielt af simpelthen likviditet. Og de bliver ikke reddet, fordi de ikke lytter til myndighederne. Det er det svar til, at vi ikke lytter til finanssynet her i Danmark. Selvfølgelig bliver man ikke reddet, hvis man ikke gør det. Men der er så ved at opstå sådan en ny, segment af mindre ejendomsudviklere, eller specielt nærmest projektledere, tekniske projektledere. I Kina vil man oversætte det, som man kalder det, agent constructing. Og de simpelthen ligesom overtager de projekter, der så skal færdiggøres. Fordi staten og provinserne går ind ligesom, og er med til at bidrage til, at alle de ejendomsprojekter bliver færdiggjort. Og der er så ved at opstå en ny underskov af det, og de virksomheder lever godt af, at jo flere ejendomsudviklingsprojekter, der går konkurs, jo bedre har den sektor, der rydder op og fuldfører det. Ikke? Så det har man sådan lidt, hvis man som investor vil have lidt en hedge mod en dårlig ejendomssektor, kan man faktisk købe sig derind. Vi er ikke selv investeret i det, for vi har en lidt anderledes fokus og horisont. Men hvis man synes, sådan noget spændende at kigge på, så findes der en, der hedder Greentown Management Holdings, og det er så igen i Hongkong, og det er 99-79 i nummer. Og det er vældig spændende virksomhed, hvis man synes, at den slags sådan lidt bearish. Så du har den ikke selv, men den, nu ved jeg ikke, vi bruger måske det et begreb her hos Lars Persson, når det står på kandidatbænken. Gør det det hos dig? Altså, det er sådan en, der kan komme ind i porteføljen, hvis tingene udvikler sig den rigtige vej? Ja, det kan selvfølgelig altid. Altså, vi har en lille stad på radarskærmen, men vi er sådan lidt anderledes, vores fokus er lidt smule anderledes i porteføljen. Men nu er det for at nævne lidt om hvad man kan kigge på. En anden ting, som vi så har i porteføljen, og en aktie, en lille smule forelsket i, den hedder... Det er farligt, det der. Ja, det er rigtig farligt. Sådan en favoritaktie, men han har altid sine favoritter, ikke? Sådan i perioder. Sådan er det. Og det er så Carry Logistics. 636. Den er 636 i Hongkong, ja. Og det, der er spændende, det er, at vi har en stærk tro på, at logistik internt i Kina og delivery services kommer til at vokse endnu mere. Det ligger allerede lige pt. På en årlig vækstrate på 37%. Og vi har også en holdning til, vi har en tro på, eller som vi var forbi, at der kommer coronarestriktioner bliver løftet, og det kommer til at betyde endnu mere i behov for intern logistik i Kina. Og det her, det er nu så en... Altså, de rækker meget ud i Asien. De rækker faktisk ud i resten af møttemarkedslandene også, og har bare en fantastisk god organisation. Og så kan man sige, at... Jeg ved ikke, de tjener penge. De har en P på 5 og har en dividend yield på 6, ikke? Jeg har haft det lidt skidt her på kursmæssigt i hvert fald. Ja, i forhold til den der Greentown, den, hvis jeg skulle kommentere den teknisk, så den jo ud som om, at den var ved at bryde igennem 7. Den her, den er så faldet fra 17 til 11, så det, hvad har givet den sådan gok i nøden her de sidste stykke tid? Altså, har det sådan været sådan nogle, har det bare været almen, at markedet faldet, eller hvad? Primært, altså sådan. September har rent faktisk, altså det har været meget hårdt for ret meget, ikke? Ja. Og ellers, noget vi kigger på, og det har ikke lige, altså det er sådan en upcoming. Det er skal vi helt uforberedt her. Ja, fordi der har jeg rent faktisk ikke lige nogen aktie med. Altså hvis det var private equity, så ville vi være længere ind. Men det der, altså Kina er jo kendt for at være kæmpe store med at bygge solaranlæg, og de har overtaget det europæiske marked ikke engang. Men har jo også en forfærdelig masse vindmølleproducenter. Men det der er ved at vokse temmelig meget nu, det er egentlig det, som vi også kender fra Danmark, at private husholdninger selv etablerer deres solcelleranlæg og hvad vi er, og i Kina kan man også godt, overskudstrømmen kan man også få tilbage på nettet, ikke? Det kan man stort set i hele verden. Og den slags, altså den slags retail-solaranlæg, og hele det med at sætte det op og sådan noget, det kigger vi lidt på. Vi har ikke rigtig lige fundet en rigtig eksponering at gå ind, men nogen har læst det for lige at også bare at vise sådan lidt, hvad der sådan gryder sig. Solcellebranchen er værd at holde øje med også ude i Kina. Ja, også sågar energiopbevaring, ikke? Altså helt ned til små, altså selvfølgelig små powerblocks til mobiltelefoner, det findes jo også i Kina, men på forskellige vis. Altså, der bliver også gjort rigtig meget på det område, også lidt større anlæg. Men nu bevæger vi os måske ind på et område, Peter, som vi også lige hurtigt kan folde ud, tænker jeg, de sidste minutter her. Altså, tech-selskaber i Kina har jo også fyldt rigtig meget. Der er en lytter her, Lisa Jørgensen fra København. Hun skriver, hun bliver helt inspireret af at investere i Kina, når hun lytter til vores snak her. Noget, som hun altså aldrig nogensinde har dyrket før, bortset fra Alibaba. Hun går så efter en eller anden form for ETF, som samler kinesiske aktier, måske en grøn inder slagsen. Først og fremmest, er der den slags, Peter, som man sådan lidt kan kaste penge ind i? Det er der helt sikkert. Der findes hundredvis af ETF'er, der dækker Kina. Okay. Så problemet er bare, så vil du spørge, hvad er der? Jeg ved simpelthen ikke. Altså, det kan simpelthen ikke lige pege på. Der må man lige lave et stykke hjemmearbejde derhjemme selv. Det kan være, der er nogle af vores lyttere, som har et eller andet, som kunne være spændende at dele med hinanden. Ja. Men Peter, i forhold til tech-selskaberne derude, nu nævnte Lisa lige Alibaba. Ja. Altså, tech-selskaber verden rundt har jo fået gigantiske hug. Er der noget, der er ved at være spændende at kigge på i Kina efterhånden? Ja, altså hvis man sådan er lige i den der liga, så vil jeg kigge på Baidu. Det er også en absolut kendt aktie her for studiet. Ja. Ikke? Hvis man siger, okay, nu kommer vi, startede jo lidt det der med at plukke det helt røde æble allerøverst i træet, ikke? Hvis man vil virkelig investere tid og energi, så er En af de megatrends, jeg mener, der kommer globalt set i tech, det er metaverse-verden, altså hvor vi optræder som avatar. Selvfølgelig kommer det til at ske rigtig meget gaming. Jeg tror på, at det kommer til at ske også på Facebook. Vi kan se os selv. Vi kan gå ud og date med hinanden og mødes med hinanden. Og hvad det bliver vil. Så meget nemmere, så kan man bare blive hjemme på sofaen. Ja, den metaverse-world, der er allerede mere end 30 virksomheder i Kina, som udvikler teknik til det, som er børsnoteret. Altså, vi har ikke engang, nu har jeg lige for 14 dage siden været på en 2-dages tech-rundrejse, sådan, ikke i Kina, men andre steder. Altså, vi i Europa er jo ikke engang, vi kan næsten ikke engang stave til det, for nu at være rigtig provokerende. Der kan man altså dyrke ned i nogen, jeg ved godt, at rigtig meget er på mandarin, men trods alt, hvis man vil virkelig sige, at jeg skal investere lidt tid i noget, der virkelig er fremtiden, og som kan være en metatrend, så er det Metaverse World. Hvis jeg skulle investere i noget i dag, selvkørende biler, alt den slags ting der, meget sådan alt den slags, så vil jeg kigge meget ind i Baidu. Godt, så fik vi lige den med på banen. Ja. Peter, der er også en lytter, som skriver, hvad siger du til det kinesiske demografiske kollaps, som kommer om cirka 15 år? Altså, de får ikke så mange børn derude faktisk, selvom man prøver at lokke dem til det. Hvad siger du til det? Der er to løsninger. Fordi vi skal jo snakke løsninger her. Og nu håber jeg da, at der er en eller anden med, der sidder i Beijing, der lige lytter med, ikke? Kineserne har det med at pensionere sig selv meget, meget tidligt. Levealderen stiger i Kina, ligesom man plejer. Så der er rent faktisk meget, der er rigtig mange, der pensionerer sig selv midten af 50'erne. Så med et dansk perspektiv, ikke? Og fordi kineserne har altså også meget lang levetid. De kan sagtens arbejde 10 år længere. Så står jeg her hardcore og siger, ikke? Men sådan vil vi, så må vi simpelthen høre det fra Folketingets talerstol, hvis vi nu tog bare lige at sammenligne med Danmark. Så lidt en Grækenland-pensionist-tendens. Ja, okay. Så er der en helt anden ting. Kina har et landbrug, som hvis man ville, og hvis man vil effektivisere det, således det kommer op på vestligt niveau, så kan det frigive vores beregninger. Det er, at der er minimum 300 millioner mennesker i den arbejdsduelige alder, der kan frigives. Så der, 300 altså, millioner så, mennesker? Yes. Hold da. Men, så du anerkender, at der er nogle store problemer, og der skal nogle strukturelle løsninger til, hvis vi skal løse de problemer. Er der mulighed for det? Ja, altså, det er jo som sagt, altså en ting det er, at folk arbejder længere. Mm. Jamen, jeg mener, er der politiske lydhørhed over for det? Altså, der skal jo nogen til at tage beslutninger om, at der skal ske noget. Ja, men det man bruger rigtig meget, det er artificial intelligence. Altså, der bruger man meget, meget længere i for eksempel sundheds, helt almindelige socioassistenter i dag i Kina. Det er robotter. Altså, de kommer bare igennem til dig, hvis du og spørger, hvordan du har det. Og det lyder ikke særlig charmerende. Der er rigtig mange, der er glade for at snakke med dem. Mm. Man går ind i en telefonboks og får stillet sin diagnose, i stedet for at gå til lægen, fordi man mangler læger på landet, ligesom man gør i Danmark. Artificial intelligence vil være et teknisk svar. Men de andre ting her, det er vores svar. Det med landbruget, det kræver bare lige, at man indfører retten til at eje landet. Og det kommer ikke til at ske under præsident Xi. Men Peter, når vores lytter her skriver et demografisk kollaps, anerkender du den præmisse? Altså, det kan godt være, der er nogle udfordringer, men decideret kollaps. Er det det, vi skal kigge ind i? Det er der ikke. Nej. Men det er rigtig nok, at altså, problemet er, at det var en af årsagerne til, at man gjorde op med educational technology, altså med undervisningssektoren. Det var så dyrt. At det altså at investere i et barns uddannelse, at det fører til en demografisk problem. Det er jo rent faktisk med til at understøtte den udfordring. Mm. Fordi at der er der er lige så store muligheder for at finde yderligere arbejdskraft i Kina, som man har andre steder. Peter Lundgren, vi startede med at kigge tilbage ud i tiden, og det er jo altså farligt, når man er i den her verden, fordi det handler om at kigge frem. Ja. Hvis du skal se på kinesiske aktier, hvor meget kommer de til at give i afkast dit? Det er altså bedste bud. Jeg ved godt, det bliver sådan et slag på tassen. Men sådan her de næste 5-10 år. Næste 5-10 år? Mm. Ej, der fik du lang snor der, ikke? Ja, det er sådan en, fordi du kommer aldrig. Det er lige før, at jeg er pensioneret og langt væk om 10 år. Du bestemmer selv tidsrammen. Ja, er du tørs, mand. Det er sådan mere det er jo mere de spørgsmål, vi får. Altså, jeg kunne rent faktisk også se, at vi ser et positivt afkast resten i fjerde kvartal. Og til næste år, jamen altså, specielt hvis corona-restriktionen bliver løftet, så kommer der til at komme et udenlandsk kapitalindflow ind i kinesiske aktier, og det bliver et plus på 12%. Sådan, så nåede du lige at få den med. Og lige præcis der skal vi sætte et punktum dagen til udsendelse er slut. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen.